رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں درود کتنا پڑھوں؟ اگر میں تہائی ہی سا درود پڑھوں اور دعا بھی کروں تو؟ قال فإن زدت فهو خير لك، اگر زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. قلت فالشطر، آدھا درود پڑھ لو تو؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جو آپ چاہتے ہو ہاں زیادہ کر لو تو اور بہتر. قلت فالثلثين، اگر دو تہائی درود پڑھ لوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، میرے صحابی اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ فرمایا پھر دو خوشخبریاں لے لو. اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، جب تم درود ہی پڑھتے رہو گے زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور زندگی میں کیے گئے تمام گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے، ہر گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے.